A dzieje się wiele, bo i w drugiej połowie kwietnia słońce i temperatura naście, ale też i deszcz ze śniegiem. W większości regionów dziś jednak pogodnie, choć na południu i na południowym wschodzie może się chmurzyć i miejscami tam, że właśnie popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr wschodni, północno-wschodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach dość silny i porywisty. Na termometrach od 12 stopni nad morzem oraz w Bieszczadach, 14 na południu oraz na wschodzie, w większości regionów 16-17 stopni. Najcieplej dziś na Pomorzu Zachodnim do stopni 19. Co ja słyszę? Śnieg, śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem. 24 stopnie odczuwalna temperatura. No ale w ciągu dnia powyżej 30, więc wiosna pełną parą i czyste, błękitne niebo. Czego i nam życzy pan Tomasz z dokumentacją fotograficzną aktualnie z mostu Bahrain Al-Kobar. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Choć to gorąco, nie wiem, czy na miejscu akurat. Jeszcze kapitan pan Krzysztof ze swą łupinką 45 na prawie 300 metrów. Percival na słuchu zgłasza się, że już dobiliśmy wspólnie do portu w Singapurze po 41 dniach przepływu. Temperatura słuszna, jak pisze kapitan pan Krzysztof, 31 stopni Celsjusza. Gorąco pozdrawiam, choć to też chyba niespecjalnie na miejscu. 10 minut po godzinie 5, no to już tak trzymając się tej nomenklatury, gorąco zachęcamy Państwa do słuchania Trójki. A dziś między innymi o tym, że premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Nowy Jork. Oprócz udziału w pokazie specjalnym filmu Poland The Royal Tour, szef rządu weźmie udział w wykładzie na Uniwersytecie Nowojorskim. To o północy czasu polskiego ze środy na czwartek. A sprawy bieżące poruszane na forum Unii Europejskiej, polityka regionalna i bezpieczeństwa, to będą główne tematy, które mają omówić szefowie MSZ Polski i Chorwacji w trakcie rozmów bilateralnych. Dziś po południu odbędą się one w stolicy tego kraju, Zagrzebiu. Parlament Europejski zajmie się dziś podwójną jakością produktów w Unii. Chodzi o ich sprzedaż w różnych krajach pod tą samą marką, ale o znacząco innym składzie i właściwościach. No wiemy, o co chodzi. Europosłowie mają dziś zaakceptować przepisy zakazujące takich praktyk. A w Wiedniu rozpoczyna się nadzwyczajne posiedzenie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, OPEC. Poruszony ma być między innymi temat rozszerzenia organizacji o 24 nowe państwa. Początek tego posiedzenia dziś w austriackiej stolicy. U nas w kraju punktualnie o 9:00 377 tysięcy ósmoklasistów rozpocznie ostatni dzień egzaminu na zakończenie szkoły. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. No i rzecz jasna, najwięcej zdających, 95%, wybrało język angielski. W odróżnieniu od egzaminu gimnazjalnego, sprawdzian z języka obcego dla ósmoklasistów nie jest podzielony na poziomy. Wśród zadań będą też pytania do wysłuchanego tekstu, dlatego dzisiejszy egzamin musi być przeprowadzony w mniejszych salach, tak by każdy uczeń dokładnie usłyszał odtwarzaną wypowiedź. No, potrzeba też więcej zespołów nadzorujących, ale Ministerstwo Edukacji zapewnia, że mimo strajku w części placówek wszystkie szkoły są przygotowane. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. W pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych spotka się z żołnierzami i pracownikami wojska. Nie zabraknie życzeń i pewnie też i wzruszających chwil. To dziś spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Główny Urząd Statystyczny dziś ma podać dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w marcu. Dane GUS dotyczą firm, w których pracuje powyżej 9 osób. Zdaniem analityków zatrudnienie powinno wzrosnąć w skali roku mniej więcej o 3%. Dane szczegółowe Głównego Urzędu Statystycznego poznamy o 10. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie zostanie rozbudowana w wyniku adaptacji nowych pomieszczeń. Oddział kliniczny leczenia śpiączki u dorosłych powiększy się o 7 nowych łóżek. Od lipca Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mógł przyjmować 15 pacjentów. Będzie to możliwe dzięki sfinansowaniu tego zadania w całości przez Fundację Wybłaszczyk, a kogo? Fundacja przekaże Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Olsztynie na ten cel 500 000 zł. Na dziś z tej okazji odbędzie się symboliczne spotkanie na terenie właśnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Początek tego spotkania o godzinie 10:00. No a więcej z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. Na Budziku 13 po 5:00. świat, zabili mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Ty i ja, pionki w złej grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. Francuscy miliarderzy zapowiadają, że wyłożą miliony na odbudowę paryskiej katedry Notre Dame, która spłonęła przedwczoraj. Pożar, który wybuchł z niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach, zniszczył gotycki budynek, który był symbolem chrześcijaństwa od czasów średniowiecza, jednym z ważniejszych pomników historii w Europie. A najbogatsi Francuzi ogłosili wczoraj, że zaangażują się w sfinansowanie odbudowy katedry. Wśród nich jest Bernard Arnault, właściciel m.in. producenta torebek Louis Vuitton, który obiecał 200 milionów euro. François-Henri Pinault, prezes, w ramach której grupy działają m.in. Gucci i Saint Laurent oraz właściciel domu aukcyjnego Christie's, wspólnie ze swoim ojcem też zadeklarował kolejne grube miliony. Miliarderzy chcą pomóc w odbudowie katedry, o tym puls biznesu. Rzeczpospolita o tym, że Niemcy konsumują coraz więcej produktów z Polski, to część odpowiedzi o źródła odporności polskiego przemysłu na spowolnienie w strefie euro. Pod koniec ubiegłego roku produkty polskiego pochodzenia stanowiły 12,5% ogółu importowanych przez Niemców towarów konsumpcyjnych. Rok wcześniej ten udział wynosił niecałe 11%, a gdy wchodziliśmy do Unii w 2004, niewiele ponad 4%, przypomina dziennik. Anegdotycznie dowody, czyli rozmowy z przedsiębiorcami sugerują, że w okresie pogorszenia koniunktury niemieckie firmy sięgają po tańszych dostawców z Polski, co łagodzi wpływ osłabienia popytu na polskie produkty z całej zachodniej Europy, mówi gazecie Marcin Czaplicki, ekonomista z banku PKO BP, który w niedawnym raporcie zwrócił uwagę na to, jak nad terenem rozpychają się polskie przedsiębiorstwa. Jak dodaje, to zjawisko wypieranie przez tańszych polskich dostawców innych firm powinno dotyczyć głównie dóbr pośrednich komponentów, a nie konsumpcyjnych. No, wzrost udziału Polski w niemieckim imporcie nie jest raczej efektem spowolnienia w Niemczech. Ta tendencja utrzymuje się od lat i nie charakteryzuje się wyraźną cyklicznością. Tłumaczyłbym ją raczej poprawą konkurencyjności i coraz silniejszym włączeniem polskich firm w europejski łańcuch dostaw. Tak mówi Rzeczpospolitej Piotr Kalisz, główny ekonomista z banku City Handlowy. W jego ocenie poprawa koniunktury w Niemczech nie musi zahamować wzrostu udziału polskich firm na niemieckim rynku. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze tak się uśmiecham, bo pan Jacek z Krakowa no, tak się podpisał, Bidula usnął i nie wie, jak wczoraj zakończyły się rozgrywki piłkarskie, to już uspokajam, a jak Amsterdam wygrał w turnie z Juventusem, bo zdaje się, że o to spotkanie chodziło naszemu słuchaczowi. No to też z prasy ukłon w tę stronę właśnie, ze stron sportowych, z dziennika Gazety Prawnej. Barcelona i Ajax to pierwsze drużyny, które awansowały do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowych meczach ćwierćfinałowych Katalończycy pokonali u siebie Manchester United 3-0, a Ajax Amsterdam wygrał w Turynie z Juventusem 2-1. Szczęsny żegna się z Ligą Mistrzów, tytułuje tekst dziennik Gazeta Prawna. No to trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy po godzinie 6.30 w porannym. Zapraszamy na więcej ze sportu, także po godzinie 7 w serwisie sportowym. Już teraz też zachęcamy do pozostania z nami. 20 minut po 5. Za chwilę kalendarz muzyczny, ale wcześniej no tak nam wpadło to nagranie w ucho. Piosenka czepialska jak nic. Sophie Zelmani. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Sophie Zelmani, Only a Miracle. Na liście przebojów trójki w zestawie do głosowania. To tak niedochalnie może między wierszami podpowiem i zachęcę do głosowania. 24 minuty po 5. Przypominamy. Powtórka z historii, druga część kalendarza. Uzupełniamy także o wieści ze świata muzyki. 17 kwietnia 1927 roku rozgłośnia krakowska Polskiego Radia pierwszy raz transmitowała hejnał z wieży Kościoła Mariackiego. To było 92 lata temu. W 1981 roku zmarł Ludwik Sempoliński, aktor, piosenkarz estradowy i pedagog. Był interpretatorem piosenek kabaretowych. Pamiętamy jego fantastyczne dzieła. Zagrał także w wielu filmach, wykładał w warszawskiej PWST. Zmarł 38 lat temu. W roku 2003 papież Jan Paweł II wydał swą ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia. A w roku 2012 w zakładach w rosyjskim Togliatti zjechała z linii montażowej ostatnia Łada 2107. Była jednym z najdłużej produkowanych samochodów osobowych w historii motoryzacji od 1982 roku. A montaż modelu był kontynuowany także w Egipcie do 2014. O 2014, więc równo 5 lat temu, zmarł Gabriel García Márquez, kolumbijski powieściopisarz i dziennikarz. Światowy rozgłos przyniosła mu powieść 100 lat samotności, która ukazała się w 1967 roku. Uznano ją za najważniejsze dzieło literatury hiszpańskojęzycznej od czasów Don Quixota. Jej specyficzny styl nazywano realizmem magicznym. Zresztą w 1982 roku Márquez został honorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za powieść i opowiadania, w których fantazja i realizm łączą się w złożony świat poezji odzwierciedlającej życie i konflikty całego kontynentu. Wspominamy go w 5. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych i składamy je z oczywiście pieśnią na ustach. 64 lata kończy gitarzysta, między innymi Lady Punk, ale także z powodzeniem kontynuujący karierę solową. Rocznik 55. Jan Borysewicz. Choćby o te 10 godzin stąd. bardziej obcy wam i sobie sam wciąż jestem. Obce ciało. Pan Paweł podpowiada, przypominając także, że 5 lat temu NASA ogłosiła odkrycie planety pozasłonecznej Kepler-186f, pierwszej wielkości Ziemi, znajdującej się w ekosferze. W chwili odkrycia była to najbardziej przypominająca Ziemię planeta krążąca w ekosferze gwiazdy. Znajduje się bagatelka około 493 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Łabędzia. Istnienie tej planety stwierdzono właśnie dzięki danym z kosmicznego teleskopu Keplera. To odkrycie NASA sprzed 5 lat. Bardzo dziękujemy za podpowiedzi i uzupełnienie także naszego kalendarza. Już po 5.30 czas na prognozę pogody. Ma być pogodnie, choć na południu i na południowym wschodzie może się chmurzyć. Miejscami popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany na północy oraz w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też zdaje się, choć chłodny ranek, ale jednak w dzień od 12 stopni na wybrzeżu oraz w Bieszczadach, na południu i wschodzie 14, w centrum, zresztą w większości regionów 16-17 stopni. Najwyższa temperatura dziś nie tylko na Dolnym Śląsku oraz na Śląsku Opolskim 18, ale lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś do 19 stopni. Trójkowy budzik. Yeah. przy takiej muzycznej rozgrzewce to żadne chłody nie straszne. 55 lat kończy dziś Mena James Cannon, amerykański wokalista zespołu Tool. No i Toolki na rozgrzewkę dziś w muzycznym kalendarzu. Państwo także uzupełniają dane, bardzo się cieszę, dane pogodowe i te temperaturowe, między innymi od pana Michała, informacje o tym, że Wrocław już obudzony, 3 stopnie za oknem, wyglądają całkiem w porządku, rześko, nie zimno, no, trzeba pozytywnie zacząć dzień bez narzekania, czego wszystkim właśnie wstającym życzy pan Michał z Wrocławia. No i dodaję jeszcze ciekawostkę do kalendarium, że dziś rocznica premiery legendy amerykańskich samochodów Forda Mustanga, zaprezentowali go Amerykanie właśnie 17 kwietnia 1964 roku, a było to w Nowym Jorku. Pozostałe wydarzenia, także oczywiście bardzo dziękuję za uzupełnienie. Interesująca się pani Ela światem i wydarzeniami międzynarodowymi przypomina, że równo rok temu zmarła Barbara Bush, amerykańska pierwsza dama, małżonka 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha, matka 43. prezydenta George'a Busha Juniora. To się obejrzeliśmy, to już równo rok temu. I dziś też rocznica śmierci Stanisława Likiernika, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego i politologa. Jeszcze pan Piotr przypomina o 6. rocznicy śmierci Wacława Nycza, pilota samolotowego, sportowego, lotnictwa komunikacyjnego, mistrza świata i Europy w lataniu precyzyjnym. Dziś 6. rocznica śmierci pilota Wacława Nycza. Również bardzo dziękuję za uzupełnienie do muzycznego kalendarza, podpowiedzi, także te pozostałe z kalendarza świąt osobliwych, o tym, że dziś Światowy Dzień Kostki Rubika. To pan Daniel z pozdrowieniami dla wszystkich fanów układanki 3x3. Mocno ściskamy, podziwiamy i przy tej okazji także pozdrawiamy. Za 23 minuty 6 w muzycznym kalendarzu Pete Shilley, artysta, gitarzysta i wokalista Buzz Clocks. Rocznik też 55. Tak to sobie zagrali, zaśpiewał gitarzysta, wokalista Buzz Clocks, Pete Shilley, urodzinowo. Wrócimy za chwilkę do kalendarza, ale jeszcze wcześniej kilka informacji od państwa, między innymi z kalendarza świąt osobliwych. Kto to wymyśla? Może i pan Stefan z Mielca, który dopowiada, że dziś plus 6, mokrawie i jasnawo. Ze świąt dziś Światowy Dzień Gulaszu. No, gulasz z dżemem, wiadomo. Sygnał od pani Kasi, warszawskie Bielany na piątkę z plusem, czwórka z plusem dziś w Bochni. Piękne pozdrowienia od pana Marcina, bardzo dziękujemy. Biegowo pan Piotr jest z nami, a pływacko pan Andrzej, który melduje się z rana, informuje, że poziom obudności w Tarnowie 7 w skali od 0 do 10, brakujące 3 trzeba będzie jakoś wypływać. Z pozdrowieniami, budzikowy Phelps. Informacje o tym, że potencjometr rozkręcony, ile się dało w prawą stronę na drodze numer 73 i 5 plusów, to od pana Karola. Wydaje mi się, że to nie tylko do Baskoks, ale także wcześniej do Tulów i od pani Kasi z Krakowa, który to gród Kraka również obudzony. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i ta muzyka chyba jednak dopisuje. Nie tylko urodziny, ale także inne daty honorujemy w muzycznym kalendarzu. Zatrzymujemy się naszym wehikułem na dniu 17 kwietnia roku 2007. Wówczas, to oni się obejrzeliśmy, już 12 lat temu zespół Koma odebrał 2 Fryderyki w kategorii Grupa Roku oraz Album Roku Rock Metal za album Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Kalendarium muzyczne. Przypomniało się. Miami Vice i motyw przewodni do tego obrazka. To dlatego, że Jan Hammer, czeski kompozytor, pianista, grający również na organach Hammonda i syntezatorach oraz na perkusji, obchodzi dziś urodziny. 48. rocznik. To na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. No a teraz już za 12:06, czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1993 roku firma Elektra wydała bardzo ciekawy album Emilu Harris pod tytułem Cowgirl's Prayer, czyli modlitwa kowbojki. Emilu Harris jest i wtedy już była także supergwiazdą muzyki country. Startowała w muzyce folkowej, troszeczkę bluegrassu, ale główny nurt to właśnie ta domena Emilu. Emilu była kiedyś w Polsce, występowała w Sopocie, ale pominimy rzecz, by posłuchać piosenki folkowej Lucindy Williams. To takie alternatywne country o Nowym Orleanie. Rzecz Crescent City. Też się może podobać alternatywnie country rockowo. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Polecamy country w budziku także przed 6:00. A tymczasem na budziku za 6:30.